wangalia watu wangu hizi mini mini zi doba wali na kwanzia hatuwezi kufikiri hatuwazi shida za dunia wato tutavifunua watu amo tafiatambia kumba yoga kijinga ni sifa ndo zinatua miku mizuri yake na haina doa yake kama ujuli pimo vyake usome kate miku yake simfunje moyo kapo kwa kimu sababa manunu mapaje sio kipimo mtu wangu achana na dudu vuta bumza mungomba yati ngono kaze mfugo watu wa makini kwenye kili tama za wanazimudu wanofutie kwa tazama sio lazima nende nao kona kombo kizingoma macha tamaliza nao wangapi tano metaka kundoka na mwezi unopita wiki jana juzi jana na hata leo wangapi vile vile waleza kwa laza kwa wangapi wale kwa mipira wangapi wale the show. Mega mepanda wewe acha malaria na kuleta wewe acha kuchoma bona mabega mepanda wewe acha malaria na kuleta wewe acha kuchoma mbeja sitabi kwa vifua vinene akiamini kina sisi ndo tukosi meme unatuonea unakwamini ndo balaa pengine hauko soni sio kifuani kwenye damu hane hata wana siasa na kufa kwa ukimwi hata mimi tu na vile vitambili yao msaona gonjwa moyo tu mnaenda tu macho utosini akili mechacha nyumbani na mkiona umenona ndo ushawapima jamani nimeona mabondi kibao kondo mazijwani nao ando hatari sio wembamba hao ni kama watu wa roho nafema kwamba lazima mtapenda lazima mtavengwa lazima mtabadilika na mapenzi mkichanganywa hamjapima na hamjwani na ngono zeme ndo zenu ni kama uchokozi kimwi kaburi ndo nyumba yenu wezi tuwa nyenao hawana lama za tadari tusingeambukizwa macho yangu kwa daktari. Bona mabega mepanda wewe hata malaria na kondesha wezi juacha kuchoka beja mepanda wewe acha malaria na kutesa wewe acha kuchonga I'm a little